estar más protegidas, que aún así hay mucho turismo y que se produce pues un poco este choque de intereses, ¿no? Entre protección y turismo, porque precisamente las zonas más protegidas también suelen ser las más atractivas, es lo que tiene, Efectivamente. ¿verdad? Por eso, para conocer cómo están un poquito estas zonas, cómo está la situación en la isla en pleno agosto, que es cuanto más gente hay, saludamos al presidente del grupo ecologista Gengop, a Joan Carles Palerm. Muy buenos días, muy buen día, Joan Carles. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, Joan Carles, ja hem de dir que hi ha zones especialment molt sensibles. A Eivissa, ser reina de ses zones, a ses salines, on ahir vas tenir sa sort i el privilegi, com sempre, que un va, és un privilegi poder anar-hi, i sa zona del Cap del Falcó, he de dir que el camí per on passen els cotxes està una miqueta, té una miqueta de brutor. Supos que això a vosaltres tampoc vos agrada, veure aquestes imatges. Clar, evidentment, com tu dius, és la principal zona d'Eivissa, no? La que té més valors i la que justament hauria d'estar en millors condicions i justament no és així. Perquè quin són, és claro, és París exactament, de que la gent a lo millor es pensa que, bueno, que si se m'acaba un paper, si se m'acaba un got, però resulta que si se li cau a un, bueno, si se li cauen a dos ja són dos papers i dos gots, i realment és una zona molt rica en flora i en fauna. Sí, es tracta de la zona d'Eivissa que té més, en conjunt, més valors de biodiversitat, i com tant tota, incloent els illots, no? I el problema és que allí on hi ha brutor, on hi ha fems, dona la sensació de que qualsevol pot seguir incrementant el volum, no? Diguem que el fems crida el fems, no? I el que no pot ser és això, que la zona ja, a la zona més propera, vull dir, al mateix costat dels camins, aquí aquestes acumulacions ja m'ho donen idea de que l'espai no està suficientment vigilat, que no hi ha suficient control i sobretot que no hi ha feines de manteniment, no? Desgraciadament, en les darreres retallades a Ivanat i espais de natura, justament varen eliminar el joc de feina, no?, de la persona que s'encarregava de fer això, no?, del manteniment bàsic del parc, no? I ara mateix no hi ha personal que pugui ser dedicat justament a aquesta feina, no? I a poc a poc se va acumulant el material, se van acumulant els impactes, també les visites, les molèsties, no? Perquè hi ha molta gent que, per exemple, decideix entrar dins dels estanys, no?, per veure una miqueta més de prop els flamencs, per exemple. I aquests impactes generen molèsties als ocells, als enlaires, no? Ara, sobretot en època de cria, és un problema molt greu. I tot això passa justament a l'espai més emblemàtic i més protegit d'Eivissa, no? Ja no et dic el que passa de la resta. Un espai de... Exacte, és l'espai més protegit, però tot i així, la setmana passada vàreu denunciar obres que després es varen demostrar efectivament que eren il·legals dins d'aquest espai. Sí, clar, no, és tot una cadena, no? Ja et dic, si elimines el personal encarregat de la gestió i els controls, és molt difícil que això no succeeixi. Eren les obres al Toro Mar, no? L'antic Toro Mar, Exacte. que sabíem, havia rumors, no?, de que havia estat o estava en venda, no sé si les obres són del mateix Sí, al departament final, anterior, si és és nou. el Toro Mar és del grup Pachá, el va comprar cap allà a Smats. Vaja, bueno, més pistes del perill potencial que tindria això, no? Perquè si se munta algo similar a, bueno, a qualsevol espai de festa, no? Tenim el propet es de Sedeu, que ja provoca problemes al parc, just estan fora, no? Perquè està just a la línia. I si això succeís allí, justament és l'espai està a 20 metres de la llaguna, no? De la zona humida, i justament allí on hi ha la part principal de la colònia de xerraires, un ocell aquàtic que li dic salines, que va arribar a tenir centenar de parelles. Ja es va muntar algunes festes en aquella zona i va provocar que la població baixés fins a la cinquantena, no? Vull dir, que va provocar, només en 3-4 dies de festa Sí, d'un any, sí. sí. I imagineu com us passarà si finalment ells es converteix en un bar de festa, no? Allà, a més, estaven habilitant el pàrquing, vull dir, no era per poca gent. Vull dir, No, és una perquè cosa perillosa. realment dins del parc natural podrien muntar el que és una masterclass, el que seria una discoteca. Nosaltres, sense normativa, entenem que no. I, a més, el que fa falta és un permís, això sí que és obligatori, un informe favorable dels òrgans del parc. I entenem que el que diu el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la zona no seria possible desenvolupar una discoteca, un pub musical alguna cosa, diguem, algun tipus de CDU, això en principi entenem que no podria tenir aquest informe favorable del parc, que seria vinculant. Bueno, si de cas, bueno, tot i així, ja sabem que ara mateix està molt de moda també disfressar les discoteques de bares, com diuen, restaurants, con amenització musical, no? Sí, exacte, beach clubs i coses d'aquestes al final es converteixen en discoteques o prepartis, que li diuen ells, no? En fi, diferents modalitats, però al final és el mateix, no? Una gran circulació de persones, música a un elevat nivell, llums, remor i molèsties, no? A part de la mateixa acumulació de residus que se produeix allí on s'acumulen 4 o 5 persones, no? És una cosa molt trista, però que és així. Sí, sí, perquè a més, bueno, ahir ja li comento, és que ahir vaig estar per la zona de Salines i just havia començat la festa des de C10, que hi havia molta gent per els voltants, això, reunida en cotxes i fent botellón. Imagina que aquelles botelles es deuen quedar allà. Una part segur. Algú haurà conscienciat entre tota aquesta gent, però des de luego acumulació de cos de plàstic i ampolles de refresc, en fi, tot això, bona part que d'allí. Si no hi ha un servei de neteja posterior, tot allò s'acumula, ja et dic, allí on hi ha dues botelles, qualsevol que vagi a fer és botellón, pensa que pot tirar a la tercera, no? Som així de raros els humans. Joan Carles, traient un altre tema que ha comentat, les retallades a Ivanat. Fa no masses dies tampoc, els sindicats d'Ivanat es queixaven que aquestes retallades realment suposen un perill per els temes de, per exemple, dels incendis. Posaven exemple l'incendi de la serra de Tramuntana i deien, bueno, és que aquí realment han patit incendis molt gords i cada vegada hi ha menys efectius. Realment, com està el tema dels incendis en zones sensibles, com són Benirràs, com és Santa Eulària? Mira, justament fa 2 o 3 dies va haver-hi un conat d'incendi a Benirràs, que va poder ser salvat en 10 minuts, afortunadament, perquè estaven a prop les brigades, van acudir molt ràpid, però en realitat és un punt que en fi, que ens preocupa, de fet, no? Perquè aquesta era la tercera vegada que hi havia un petit bot de foc produït per una, bueno, doncs per una gent que està acampada a una finca, sense permís de l'amo, unes finques d'aquestes abandonades, que més tenen a saber els propietaris on són, no? Igual no estan ni menys a silla i ni saben que està fent, bueno, doncs que tenen una gent allà acampada, no tenen el llum elèctric com és normal, i bueno, pues cuinen i viuen amb espelmes i foc. I ja et dic que és la tercera vegada des de primavera, no? Vull dir que no deixa de ser molt preocupant, però això també les brigades estan més prop, perquè ja s'ho temen, no? A pesar de que és una cosa que es podria solucionar, perquè realment si allà hi ha un campament que no compleix les condicions, el que hauria de fer-se és aixecar-la, no? Pareix mentida, pareix que no aprenem. Pareix que no aprenem, sí, i a més és això, que és que les brigades estan molt justetes, hi ha molt poques possibilitats d'incorporar personal de reforç, sobretot en Sivert es notarà perquè no hi haurà possibilitat de fer contrateccions per manteniment, per creació de feixes antiincendis i de més. Ara sí, està més o menys les brigades a tope, no? Perquè sempre en època de risc doncs tampoc s'arriscarà més del necessari. El problema serà, doncs això, que si no se fa prou manteniment ni s'inverteix suficient, els propers anys sí que hi haurà més possibilitats de que no se puguin aturar aquests incendis en poc temps, no? que és la clau, no? Si s'escapa de la primera hora, l'incendi és molt difícil d'aturar, no? Bueno, Joan Carles, per acabar ja amb bon gust, amb bon sabor de boca, que diuen, encara queden racons polits, no, Eivissa? Home, clar, hi ha moltes coses a veure, hi ha molt d'espai, cada vegada més difícil de trobar, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè sí que la massificació de l'estiu mos ho complica a tots i fins i tot en els que intentem allunyar-nos de les concentracions, no? Però sí que encara n'hi ha molts d'espais molt interessants, en els amunts, evidentment, però no només en els amunts, no? Qualsevol lloc, en qualsevol costa d'Eivissa, si tens la capacitat de buscar-ho, trobes l'espai adient, no? Pues Joan Carles Palerm, mos quedam en aquest bon gust. Sabem que Eivissa té això, té espais molt polits, que hi ha que saber-los trobar. com tot en aquesta vida, però també som conscients de que hi ha una problemàtica, sobretot en els espais que haurien de ser més protegits, com és el cas de Ses Salines, que és el parc natural per excel·lència, és el cas de Benirràs, on encara la gent se li posa que hi mal cos, quan, sobretot els veïns de la zona, quan se'n recorden no fa tant de temps tot el que va passar i veuen que encara hi ha aquest possible perill, tot i que sí que és cert que en els possibles accidents de reacció dels bombers ha estat en aquest cas un de dir excel·lent. Joan Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest matí, per haver comentat tots aquests temes i en definitiva també pues, per el treball que feis per seguir mantenint una Eivissa verda. Moltes gràcies a vosaltres. Encantat.